مسلمان عورت کا مشرک اور کافر عورت سے پردہ۔ ارشاد باری تعالی او نسائہن کی تفسیر میں مفسرین کافر اور مشرکہ عورت کو شامل نہیں کرتے، یعنی مسلمان عورت کی دایہ مشرکہ عورت نہیں بن سکتی، اور نہ مشرک عورت مومن عورت کے ساتھ حمام میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہودی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا کرتی تھی اور ان کے چہرے اور ہاتھوں وغیرہ کو دیکھا کرتی تھی، البتہ مردوں کو اس کی اجازت نہ تھی، چنانچہ چہرہ اور ہاتھ اہل کتاب ذمی عورتوں کے حق میں زینت ظاہرہ شمار ہوں گی۔ البتہ اہل کتاب ذمی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ مسلمان عورتوں کی باطنی پوشیدہ زینت کو دیکھے۔ زینت کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا معیار یہی ہے کہ عورت کسی کے لیے بھی صرف وہی زینت ظاہر کر سکتی ہے جس کا اظہار کرنا اس کے لیے جائز ہے، یعنی عام حالات میں بھی عورت اپنی ظاہری زینت کے علاوہ اپنا باقی جسم دوسری عورت سے چھپائے گی، لیکن اگر کسی شرعی عارضہ جیسے علاج، ولادت اور دیگر ضروریات کی بنا پر اپنا خفیہ ستر کھولنا پڑ جائے تو اس میں بھی مسلمان عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے پردہ۔ پچھلے صفحات میں مردوں سے عورتوں کے پردے کے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے، باقی رہا مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے پردہ تو اس کا تعلق خاص شرمگاہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة، کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ نیز فرمایا، احفظ عورتک الا عن زوجتک او ما ملکت یمینک، قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت ان لا يرينها احد فلا يرينها، قلت فاذا كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحي منه، اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا اپنی شرمگاہ کو ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا، اگر لوگوں کی بھیڑ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ کوئی تمہاری شرمگاہ نہ دیکھ سکے۔ صحابی نے دوبارہ عرض کیا، اگر کوئی تنہا ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفضی الرجل الى الرجل فی ثوب واحد والمرأة الى المرأة فی ثوب واحد، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ ہو اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں ہو۔ اور بچوں سے متعلق فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر وفرقوا بینہم فی المضاجع، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور ان کے بستروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دو۔ مذکورہ بالا احادیث سے اپنے ہم جنس افراد کی شرمگاہ دیکھنے اور چھونے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ فعل انتہائی فحاشی اور بے حیائی پر مبنی ہے۔ باقی رہی مردوں کے لیے عورتوں اور عورتوں کے لیے مردوں کی شرمگاہ دیکھنے اور چھونے کی ممانعت، تو اس میں اصل قباحت جنسی خواہشات کا برانگیختہ ہونا ہے، یعنی مرد اگر عورت کی شرمگاہ کو یا عورت مرد کی شرمگاہ کو دیکھے تو اس سے فطرتاً شہوت ابھرتی ہے۔ لہذا عام حالات میں یہ دو قسمیں ہوئی، نمبر 1 مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے ستر پوشی کرنا، نمبر 2 مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے ستر پوشی کرنا۔ حالت نماز میں مرد اور عورت کا لباس۔ ستر پوشی کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کا تعلق خاص حالت نماز سے ہے، کیونکہ عورت اگر تنہائی میں نماز پڑھے تب بھی اسے چادر اوڑھنے کا حکم ہے، جبکہ حالت نماز کے علاوہ اپنے گھر کے اندر جہاں اجنبی مرد نہ ہوں اپنے سر کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ نماز کی حالت میں زینت کا اختیار یعنی ستر پوشی باری تعالی کا حق ہے، لہذا یہ امر کسی صورت جائز نہیں کہ کوئی بیت اللہ کا طواف یا نماز برہنہ حالت میں ادا کرے، خواہ وہ رات کی تاریکی میں تنے تنہائی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نماز میں زینت کا اختیار یعنی عورت کی ستر پوشی لوگوں سے پردہ کے لیے نہیں بلکہ رب العالمین کا حق ہے، اسی وجہ سے نمازی حالت نماز میں اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے گا جسے عام طور پر نماز کے علاوہ ظاہر کرنا جائز ہے۔ مثلا دونوں کندھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے کندھوں کو ڈھکے بغیر ایک قبلے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حکم نماز میں باری تعالیٰ کے حق کی بنا پر ہے، جبکہ مرد حضرات نماز کے علاوہ کندھے ننگے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آزاد عورت نماز میں دوپٹہ اوڑھے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل الله صلاة حائز الا بخمار، یعنی کسی بالغ عورت کی نماز اللہ تعالی بغیر دوپٹہ کے قبول نہیں فرماتا، حالانکہ اس کے لیے اپنے شوہر اور محرم رشتہ داروں کے سامنے اوڑھنی یا دوپٹے کا اوڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عورت زینت باطنہ کا اظہار اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کر سکتی ہے، جبکہ حالت نماز میں یہ حکم عام ہے، چاہے محرم رشتہ دار ہوں یا غیر محرم، اور چاہے صرف عورتوں کے سامنے ہی نماز کیوں نہ پڑھ رہی ہو، سر کا کھلا رکھنا جائز نہیں۔ اس کے برعکس صحیح موقف کے مطابق ابتدائے اسلام میں اجنبی لوگوں کے حکم سامنے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں وغیرہ ظاہر کرنے کی اجازت تھی، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا، اب صرف اپنی ظاہری زینت یعنی صرف کپڑے وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے۔ البتہ حالت نماز میں اس بات پر اتفاق ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا چھپانا واجب نہیں ہے، حالانکہ چہرے کا شمار پوشیدہ زینت میں ہوتا ہے، اس کے باوجود دوران نماز کھلا رکھنا بالعجما جائز ہے۔ اسی طرح جمہور علماء، امام شافعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ رحمہم اللہ کے نزدیک عورت نماز میں دونوں ہاتھوں کو بھی کھلا رکھ سکتی ہے، البتہ امام احمد رحمہ اللہ کی دو قول ہیں، ایک یہی ہے اور ایک اس کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں پاؤں کا بھی یہی حکم ہے، اور یہی مسلک زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاؤں کو زینت ظاہرہ قرار دیا ہے، چنانچہ آپ نے آیت ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد فتح ہے، اور فتح چاندی کے اس چھلے کو کہتے ہیں جسے عورتیں پاؤں کی انگلی میں پہنتی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسے روایت کیا ہے۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں پہلے ہاتھوں اور چہروں کی طرح اپنے قدموں کو بھی کھلا رکھتی تھیں، البتہ باہر نکلتے وقت وہ اپنے دامن کو تو ضرور لٹکا لیتی، لیکن چلتے وقت بسا اوقات ان کا پاؤں نظر آ جاتا تھا، کیونکہ عادتاً وہ جوتے یا موزے استعمال نہیں کرتی تھیں، اور حالت نماز میں ان کا ڈھکنا شدید تکلیف کا باعث ہے۔ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر عورت کا کپڑا اتنا وسیع ہو کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے تو کیا اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ سجدہ کرے گی تو اس کے پاؤں کا نچلا حصہ نظر آ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نص اور اجماع سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لیے جلباب کا استعمال ضروری نہیں ہے، اور جلباب سے مراد وہ کشادہ چادر ہے جو عورت کے پورے بدن کو چھپاتی ہو، بلکہ جلباب صرف اسی صورت میں ضروری ہے جبکہ وہ گھر سے باہر نکلے، گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اگر عورت کا ہاتھ، پیر اور چہرہ کھلا رہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے مسلمان خواتین اسی حالت میں باہر نکلا کرتی تھیں۔ لہذا نماز کا ستر وہ نہیں ہے جو نظر کا ستر ہے، اور نظر کا ستر وہ نہیں ہے جو نماز کا ستر ہے۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کپڑوں ہی کو زینت ظاہرہ قرار دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ عورت پوری کی پوری پردے کی چیز ہے، حتیٰ کہ اس کا ناخن بھی حکم پردہ میں شامل ہے، بلکہ یہ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عورت نماز میں اپنے ناخن کو بھی چھپائے گی۔ فقہائے کرام کا پردہ کے احکام کو باب ستر العورہ، قابل پردہ حصے کو چھپانے کا بیان سے موسوم کرنا کہ جن اعضاء کو نمازی دوران نماز چھپاتا ہے وہ پردہ میں بھی شمار ہوں گی، یہ ان کی ذاتی تشریح ہے، یہ نہ تو آپ کے الفاظ ہیں اور نہ قرآن و سنت ہی میں کہیں ایسا حکم وارد ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت لباس استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا نماز بدرجہ اولا برہنہ ہو کر نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز کا حکم دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اولکلکم ثوبان، یعنی کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ اور ایک کپڑے میں نماز سے متعلق فرمایا ان کان واسعا فلتحب به وان کان ضیقا فتزر به، اگر کپڑا کشادہ ہے تو اس کو لپیٹ لو اور اگر چھوٹا ہے تو تہبند باندھ لو۔ اسی طرح ایک کپڑے میں کندھا ننگا رکھتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت نماز اور غیر نماز کے پردے میں فرق ہے، اسی لیے نماز میں ستر یعنی ران وغیرہ کو چھپانے کا حکم ہے، جبکہ حالت نماز کے علاوہ عام حالات میں ران وغیرہ کا چھپانا ضروری نہیں۔ جیسا کہ امام احمد کے ایک موقف کے مطابق مرد کا ستر صرف قبل و دبر پیشاب و پاکھانہ کی جگہ ہے۔ امام احمد کے مذکورہ قول کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایک مرد کو دوسرے مرد کی ران دیکھنے کی اجازت ہے، حالت نماز اور طواف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے خواہ ران حدود ستر میں شامل ہوں یا نہ ہوں، بہرحال کسی شخص کو ران کھول کر نماز پڑھنے اور برہنہ ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ مجبوری کی حالت میں اگر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے اور وہ کپڑا چھوٹا ہو تو اسے ازار بنا لے اور کشادہ ہو تو اس میں لپٹ جائے۔ اسی طرح اگر وہ گھر میں تن تنہا پڑھ رہا ہو تو بھی با اتفاق علماء ستر پوشی کرنا واجب ہے۔ ازار کی موجودگی میں ران کھول کر نماز پڑھنا کسی صورت میں مرد کے لیے جائز نہیں اور نہ ہی اس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ جن لوگوں نے حدود ستر کی تحدید سے متعلق دونوں روایتوں کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے تو یہ ان کی صریح غلطی ہے، یہ نہ تو امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے اور نہ ہی کسی دوسرے امام کا کہ نمازی ایسی حالت میں یعنی کھلی ران کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ حالت نماز میں کندھوں کے ڈھکنے کا تو حکم دیں اور ران کھلی رکھنے کی اجازت دے دیں۔ ہاں اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے کہ آدمی جب اکیلا ہو تو اس پر ستر کا چھپانا واجب ہے یا نہیں، لیکن کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھنے کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، با اتفاق علماء لباس کی موجودگی میں برہنہ حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس لیے امام احمد رحمہ اللہ اور کچھ دوسرے ائمہ کی رائے ہے کہ جہاں کہیں صرف ننگے ہی مرد ہوں تو ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، ان کا امام صف کے درمیان میں کسی ایسی جگہ جہاں عام مرد برہنہ حالت میں ہوں، یہ حکم حالت نماز کے ساتھ خاص ہے۔ اس قدر پردہ پوشی کا خیال صرف و صرف نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہے، نہ کہ نظر کی وجہ سے۔ چنانچہ جب بحث بن حکیم کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر ہم اکیلے رہیں تب بھی ستر پوشی کا خیال رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحی منہ من الناس، یعنی لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ جب عام حالات میں یہ حکم ہے تو حالت نماز میں اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے اور اس سے ہم کلامی کے وقت زیادہ زینت و آرائش اختیار کی جائے۔ اس وجہ سے جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام نافع کو دیکھا کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے پوچھا کہ اگر تمہیں لوگوں کے پاس جانا ہو تو اسی حالت میں چلے جاؤ گے؟ غلام نے جواب دیا کہ نہیں، تب آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے آنے کے لیے خوبصورتی اور آرائش اختیار کی جائے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا اچھا اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو پاکیزگی، صفائی اور خوشبو کا حکم دیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان تتخذ المساجد فی البیوت وتنظف وتطیب، یعنی گھروں یا محلوں اور بستیوں میں مسجدیں بنائی جائیں، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور انہیں معطر کیا جائے۔ یہاں سے یہ حقیقت از خود منکشف ہو جاتی ہے کہ عام ظروف میں ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے جتنا پردہ کرے گی اس سے کہیں زیادہ پردے کا اہتمام حالت نماز میں کیا جائے گا، اس لیے عورت کو حالت نماز میں دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، باقی رہا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر تو انہیں کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے ظاہر کرنے کی ممانعت ہے، لیکن عورتوں اور محرم مردوں کے سامنے ان کا کھلا رکھنا جائز ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ یہ اعضاء ان حدود ستر میں شامل نہیں ہیں جنہیں مرد کو مردوں سے اور عورت کو عورتوں سے چھپانے کا حکم ہے اور ان کا کھولنا بے حیائی اور بدتمیزی کی بات ہے۔ البتہ یہ اعضاء بڑی برائی کا پیش خیمہ ہے اور اگر ان کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر کرنے سے روک دیا جائے تو فی الواقع بڑی برائیوں سے بچنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم۔ اے نبی، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے خوب ستھرائی ہے۔ اور آیت حجاب کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ درج بالا آیات سے یہ بات خوب عیاں ہو جاتی ہے کہ چہرے اور ہاتھ کے اظہار کی جو ممانعت ہے وہ صرف بڑی برائی کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ اعضاء مستقل طور پر حدود ستر میں داخل ہے، نہ حالت نماز میں اور نہ غیر نماز میں۔ ویسے بھی یہ بات بعید از قیاس ہے کہ عورتوں کو حالت نماز میں ہاتھوں کے ڈھکنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ چہرے کی طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں قمیص پہنتی تھیں اور قمیص پہن کر سب کام کاج انجام دیا کرتی تھیں، لہٰذا جب عورت آٹا گھوندتی تھی یا پیستی تھی یا روٹی پکاتی تو لا محالہ اپنے ہاتھ کو کھولتی تھی۔ ان تصریحات کے پیش نظر اگر حالت نماز میں ہاتھوں کا ڈھکنا واجب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرماتے، اور اسی پر دونوں پیروں کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ آپ نے عورتوں کو قمیص کے ساتھ صرف اوڑھنی کا حکم دیا تھا، چنانچہ عورتیں اپنی قمیصوں اور اوڑھنیوں میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ باقی رہا وہ کپڑا جسے عورتیں لٹکاتی تھیں اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالشت لٹکا لیں۔ پھر عورتوں نے عرض کیا کہ اتنے سے تو چلنے میں پنڈلیاں نظر آئیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذرا یعنی ایک ہاتھ لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ عمر ابن ربیعہ فرماتے ہیں، قتب القتل والقتال علینا وعلی الغانیات جر الذیول، یعنی ہمارے اوپر تو قتل و قتال فرض ہے اور عورتوں پر اپنے دامن کا گھسیٹنا۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جبکہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں، اسی لیے جب آپ سے ایسی عورت کے متعلق پوچھا گیا جو اپنے دامن کو گندی جگہوں پر گھسیٹتی ہوئی آتی ہو تو اس کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد والی جگہ اس کو پاک کر دے گی۔ البتہ گھر کے اندر ایسے لمبے دامن والا لباس خواتین نہیں پہنتی تھیں، اسی طرح بعد میں عورتوں نے باہر نکلتے وقت اپنی پنڈلیوں کو ڈھکنے کے لیے موزے کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بالشت کپڑا لٹکانے کا حکم دیا تو جواب میں عورتوں کا یہ کہنا تھا، اس صورت میں تو پنڈلیاں ظاہر ہوں گی، گویا اصل مقصود پنڈلیاں ہیں نہ کہ پاؤں، اور ویسے بھی جب کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوگا تب ہی چلتے وقت پنڈلیاں ظاہر ہوں گی۔ مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، یعنی اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ گھر بہتر ہونے کے باوجود مسجد آنے کی صورت میں قمیص کے ساتھ ساتھ اوڑھنی اوڑھنے کا حکم دیا گیا، جرابوں یا موزے وغیرہ کا حکم نہیں دیا گیا کہ جس سے وہ اپنے پیروں کو چھپائیں، اور نہ دستانے وغیرہ کا مکلف بنایا گیا جس سے وہ اپنے ہاتھوں کو چھپائے رکھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اجنبی مرد نہ ہوں تو نماز میں عورت کے لیے ہاتھ اور پاؤں کا چھپانا واجب نہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ فرشتے پوشیدہ زینت کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی جب عورت اپنا دوپٹہ یا قمیض اتار دیتی ہے تو فرشتے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ خلاصہ یہ کہ نماز کے سلسلے میں عورت کو صرف اتنی ہی مقدار یعنی قمیض اور اوڑھنی ہی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ مرد کو حکم ہے کہ اگر وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس میں اس طرح لپٹے کہ اپنے کندھے اور حدود صدر کو چھپا لے۔ مرد کے دونوں کندھوں کا وہی حکم ہے جو عورت کے سر کا حکم ہے، چنانچہ مرد قمیص پہن کر یا جو کپڑا قمیص کی جگہ پہنا جا سکے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن حالت احرام میں اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اعضاء جسم کے حساب سے کاٹ کر جو کپڑا سلایا گیا ہو، مثلا قمیص یا چوگا وغیرہ، اس میں نماز پڑھے۔ جس طرح کی عورت حالت احرام میں نہ نقاب پہنے گی اور نہ دستانہ ہی پہنے گی، باقی رہا مرد کا سر، تو حالت احرام میں وہ اپنے سر کو نہیں چھپائے گی۔